در بیان آن که صفا و سادگی نفس مطمئنه از فکرتها مشوش شود. روی نفس مطمئنه در جسد زخم ناخونهای فکرت می کشد. فکرت بد ناخون پرزهر دان، می خراشد در تعمق روی جان. تا گشاید عقده اشکال را، در حدث کرده است زرین بیر را. عقده را بگشاده گیر ای منتهی، عقده سخت است بر کیسه تهی. در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چندی دگر بگشاده گیر. عقده ای کان بر گروی ماست سخت، که بدانیم که خسی یا نیکبخت. حل این اشکال کن گر آدمی، خرج این کن دم اگر آدم دمی. حد اعیان و عرض دانسته گیر، حد خود را دان که نبود زین گزیر. چون بدانی حد خود زین حد گریز، تا به بی حد در رسی ای خاک بیز. عمر در محمول و در موضوع رفت، بی بصیرت عمر در مسموع رفت. هر دلیلی بی نتیجه و بی اثر، باطل آمد در نتیجه خود نگر. جز به مصنوعی ندیدی صانعی، بر قیاس اقترانی قانعی. می فزاید در وسایط فلسفی، از دلایل باز برعکسش صفی. این گریزد از دلیل و از حجیب، از پی مدلول سر برده به جیب. گر دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در آن آتش خش است. خاصه این آتش که از قرب و ولا، از دخان نزدیکتر آمد به ما. پس سیه‌کاری بود رفتن ز جان، بهر تخییلات جان سوی دخان.